Hola, molt bon dia. La pluja continua caient amb força, amb energia, en molts punts de la Costa Brava. De fet, és on hi ha plogut més aquestes últimes hores de Catalunya, registra ja notables. Cap al Baix Empordà s'han acumulat, per exemple, 71 litres per metre quadrat a Calonge, en porten 61 a Palamós, 41 litres a Llagostera, 35 a Palafolls. Són pluges d'aquest cap de setmana i d'aquesta nit matinada, però valors que es podran incrementar i força al llarg d'aquest dilluns. Avui serà un dia complex, encapçalat pel pas d'un sistema frontal, el gruix del qual arribarà avui a la tarda vespre, per tant un dia ja molt tapat amb aquestes pluges, localment actives aquest matí en forma de tempesta. Atenció doncs, que es podrien acumular força litres per metre quadrat, especialment arran de costa. Pot haver-hi alguna treva al centre del dia, però a la tarda vespre es podrien tornar a reanimar una mica aquestes precipitacions. Tot plegat amb un ambient doncs, bastant fresquet, avui esperem màximes tant a la costa com al Pla de Girona, entre els 19 i els 21 graus. Molta precaució avui amb la situació marítima. Hi haurà temporal, en aquest cas, de sud-sud-est. De fet, ara mateix ja es va alterant notablement. Poden haver-hi algunes àrees de forta maror o maregassa. Per tant, onades que podrien superar els 2,5 metres d'altura, especialment avui a la tarda, amb aquests vents marcats a partir del migdia de component sud-sud-oest. I a Catalunya, igualment, un dia bastant complex. Tot i així, la pluja més abundant aquest matí cap a la costa, molt més minsa cap a l'interior, fins i tot inexistent. A partir de la tarda entrarà la pertorbació, el sistema frontal aportarà una mica de pluja cap a les comarques del Pla i l'Altiplà Central. Fa molts dies que no hi plou cap a les comarques de Ponent i al vespre les pluges de nou arribarien a la costa. Tot plegat a l'espera d'un dimarts ben diferent, dia assolellat, un dia encapçalat pel cel blau i per les temperatures una mica més baixes.